Nasion strzyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Jakie przeboje pani promocka rozpoznaje po jednej nutce? Wielkie przeboje cenowe Auchan. Teraz pyszne pistacje aż 37% taniej. Tylko 4,78 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,59 za 100 gramów. A ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,99. Oferta od 12 do 18 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. A my się uśmiechamy na dzień dobry. Minęła 13. Michał Nogaś i równie uśmiechnięta Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam. Iran grozi wyjściem z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Na decyzję wpłynął izraelski atak. Kawalerka pana Jerzego sprawę głośnej sprawy z kampanii wyborczej bada prokuratura. Tragiczny weekend w Tatrach. Po słowackiej stronie zginęło 6 osób, w tym 3 Polaków. Iran przygotowuje się do opuszczenia traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, poinformowało irańskie MSZ. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w parlamencie. Władze podkreślają, że to izraelski atak wpłynął na strategiczne decyzje państwa w tej kwestii. Prezydent Iranu zapewnia, że kraj nie planuje budowy broni atomowej, ale ma prawo rozwijać technologię jądrową. Tymczasem sytuacja w regionie gwałtownie się zaostrza. Po izraelskich atakach na irańskie obiekty nuklearne i wojskowe Teheran odpowiedział nalotami rakietowymi. Dotychczas w Izraelu zginęły co najmniej 24 osoby, w Iranie ponad 220. W ciągu najbliższych 48 godzin zostanie zorganizowany pierwszy lot ewakuacyjny dla Polaków, którzy są w Izraelu. Najpierw zostaną przewiezieni na lotnisko w Jordanii, skąd odlecą do kraju, wyjaśnia wiceszefowa dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. Zakładamy, że w tej chwili osób, które w Izraelu przebywają jako turyści albo na pobytach krótkoterminowych, jest około 200 i one powinny zostać ewakuowane. To będzie konwój autobusowy, zakładamy, że w jakiejś asyście, ale nie wojskowej, który powinien trafić na lotnisko w Ammanie i z Ammanu chcemy lecieć, no najprawdopodobniej rządowym samolotem. MSZ zaznacza, że w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Izraelem niemożliwa jest bezpośrednia ewakuacja samolotami z terytorium tego kraju. Prokuratura wyjaśni sprawę kawalerki pana Jerzego przejętej przez Karola Nawrockiego. Śledczy sprawdzą, czy nie doszło do oszustwa. Był to jeden z głównych tematów ostatniej kampanii wyborczej. Karol Nawrocki przejął mieszkanie komunalne seniora w zamian za opiekę nad nim. Ostatecznie pan Jerzy trafił do DPS-u. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Gdańsku, która wszczęła postępowanie przygotowawcze. Prokurator wszczął dochodzenie w sprawie doprowadzenia pokrzywdzonego JŻ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zapłaty całej ceny oraz co do zamiaru opieki, sprawowania opieki nad pokrzywdzonym. Czyn ten został zakwalifikowany z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli oszustwo. Mówi prokurator Mariusz Duszyński. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko konkretnej osobie. Za oszustwo grozić może od 5 roku do 8 lat więzienia. To był tragiczny weekend w Tatrach. Po słowackiej stronie zginęło 6 osób, w tym 3 Polaków. Do śmiertelnych wypadków doszło w Tatrach Wysokich. Ciało jednego z turystów wczoraj pod Gerlachem znalazła chorska zachranna służba. Mówi Tomasz Zając, przewodnik górski Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pod tak zwaną tatarkową próbą, czyli jednym z wariantów wejścia na Gerlach od Doliny Wielickiej. No i turysta po 3-dniowych poszukiwaniach został odnaleziony pod tą tatarkową próbą. Trudno powiedzieć, czy to był turysta, czy taternik. Trwają wyjaśnienia w tej sprawie. Drugi turysta z Polski zginął na Jagnięcym Szczycie. Zginęła także turystka z Polski. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, do wypadku doszło wczoraj w rejonie Wrót Chałubińskiego. Francja wyprodukuje drony kamikadze inspirowane irańskimi szachidami, ogłoszono podczas otwarcia Paris Air Show. Największe na świecie targi lotnicze organizowane co 2 lata na lotnisku Le Bourget pod Paryżem zgromadzą w tym roku 2,5 tysiąca wystawców z 48 krajów. Tegoroczne odbywają się w cieniu wojen w Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz niedawnej katastrofy lotniczej w Indiach. Stefan Folzer. Prototyp francuskiego Shahida zaprezentowany przez koncern MBDA ma łączyć niskie koszty, duży zasięg i zdolność do lotów w rojach, tak by przełamywać systemy obronne przeciwnika, na wzór irańskich dronów wykorzystywanych na Ukrainie. Maszyna ma przejść pierwsze próby w powietrzu jesienią. W tym roku w Lubuży dominuje lotnictwo wojskowe. Prezentowany jest m.in. europejski projekt myśliwca nowej generacji SCAF, który w przyszłym roku wejdzie w fazę prototypu w zakładach Dassault i Airbusa. Europejski gigant prawdopodobnie zdominuje tegoroczną rywalizację o kontrakty w sektorze lotnictwa cywilnego. Tym bardziej, że jego główny rywal, amerykański Boeing, zdecydował się na ograniczoną obecność po zeszłotygodniowej katastrofie Dreamlinera w Indiach. Kontrowersje budzi również udział 9 firm z Izraela. Francuski rząd zamknął stoiska prezentujące sprzęt ofensywny z tego kraju, który może być wykorzystywany w działaniach zbrojnych w Strefie Gazy, co wywołało krytykę izraelskich władz. Stefan Folzer, Polskie Radio. Podczas targów po południu minister infrastruktury oraz prezes LOT-u ogłoszą, kto dostarczy flotę około 80 samolotów dla polskiego przewoźnika. Będzie to albo Embraer, albo Airbus. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło i na razie w większości regionów słonecznie, ale chmur będzie przybywać. Możliwy deszcz, a na południu burze. Najcieplej na Podkarpaciu do 30 stopni, w centrum 25, nad morzem 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. To my się tak witamy dzisiaj. Katarzyna Fijus-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. I polecamy się do 15, przypominając nagranie z 1991. Hail, hail! Oh. Aha, mamy takiego słuchacza na Pomorzu, ksywa Bubuś, który co jakiś czas się uaktywnia i żąda wspomnień o muzykach z tej szerokiej stajni zwanej rock'n'rollem. No to panie Bubusiu, to dla pana był Garland Jeffries, wymieniający te wszystkie nazwiska. Pan Bubuś, jak mówi, starzeje się z godnością z programem trzecim. To może dobry moment, by przypomnieć, że bez godności starzeją się z Pomorza Magda Grzebałkowska i z Zagłębia Ewa Winnicka w piątki przed dziewiątą w audycji porannej. Co się dziś wydarzy do 15? Och! I będzie Elżbieta Herezińska i dzwony dla Bolesława i książki będą do przejęcia. I znowu się Agnieszka Osiecka pojawi we wspomnieniach, ale wcześniej piosenka dnia. Tu też się pan Bubuś chyba ucieszy i to nas łączy, albowiem 80 dni, 10 godzin, 49 minut i 27 sekund zostało. Odliczamy wspólnie. Who is the sky? Tak się będzie nazywać płyta, która ukaże się 5 września, a to jest pierwszy z niej singiel i piosenka dnia. David Byrne. Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies, everybody eats and everybody loves, everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant, everyone we know and everything you want. What you gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękne ciało w pięknej skórze, wpół przegięte przez barierkę. Łączy nasze wyobraźnie. wzroki z nieba nie ogląda się za siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usądzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykluje na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Na balkonie także polecam. Z czystym sumieniem. To była jedynka na naszej liście przebojów. Wielbiciele Agnieszki Osieckiej dzielą się w przybliżeniu na dwie kategorie. Zafascynowanych jej życiem i osobowością oraz zafascynowanych jej twórczością. Tylko ludzie naiwni, tacy jak ja, pisze Agata Pasent, nieustannie dziwią się, iż te dwa zainteresowania nie idą w parze, a nawet się wykluczają. To wstęp do nowego wydania książki Zabawy poufne, autorstwa oczywiście Agnieszki Osieckiej. Ona sama, kiedy ten zbiór felietonów się ukazywał, pisała tak: jak może niektórzy z Państwa pamiętają, felietony Zabawy poufne ukazywały się w miesięczniku Magazyn Rodzinny. Opowiastki te mają charakter żartobliwy, czasem wręcz groteskowy. Autorka starała się w krzywym zwierciadle przedstawić nasze dole i niedole, śmiesznie sfotografować zapłakane oczy, przypudrować podstarzałą metrykę, ulżyć w rozpaczy poprzez błazeństwo. Niektóre zaś dowcipy służyć mają czystej krotochwili. Przypominam o tej książce, albowiem właśnie z naszym znakiem jakości zaczęły ukazywać się po raz kolejny wznowienia dzieł Agnieszki Osieckiej. To także powód, dla którego dziś spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by o Osieckiej rozmawiać, ale nie mamy już zaproszeń. Sala jest wypełniona po brzegi. Był taki felieton w tej książce, w Zabawach poufnych. Kto się boi swojej żony? Nikt. Absolutnie nikt na całym świecie nie boi się swojej żony. Jest to słynne tak zwane kleszczowe przeczenie doktora Amiego. To była postać stworzona przez Osiecką na potrzeby tych felietonów. Zjawisko osławionego lęku przed żoną, czytamy dalej, występuje w przyrodzie wyłącznie w formie zmyślonej, całkowicie sztucznej. Jest to mit tworzony i troskliwie podtrzymywany przez przypieranego do mowy mężczyznę celem zmylenia przeciwnika. Przykład, ona dzwoni do niego, on niebacznie podnosi słuchawkę, mimo że na stole leży przed nim emocjonująca lektura Bunt w obozie Chinhasów, a obok dymi talerz amarantowego barszczu. On zniża głos do szeptu. Ona, coś się stało? On, nic, nic, to głupstwo. Ona, nie możesz mówić? On, coś w tym rodzaju. Ona, nie jesteś sam? On, wymowne milczenie. Ona, ale kochasz mnie? On, wymowne milczenie, odłożenie słuchawki. Po godzinie ona dzwoni do koleżanki i wiesz, to był akurat nasz dzień, nasza rocznica. Zadzwoniłam do niego, był bardzo czuły, ale nie mógł mówić. Co, coś z gardłem? Troszczy się koleżanka. Ależ skąd? Po prostu żona była w pokoju. Takie i inne historie. Zabawy poufne Agnieszki Osieckiej i jak można na okładce przeczytać, zbiór filuternych napisanych z niezwykłą lekkością felietonów damski, o relacjach damsko-męskich. No i to jest książka, która pozostaje ponadczasowa, gdy chodzi o jej aktualność. Jak pisze Agata Pasent, dalej rywalizujemy z teściową, męczymy się z mamin synkami, a panowie stają się coraz mniej rycerscy. Czy tak jest naprawdę? Warto się przekonać. Z naszym znakiem jakości w ramach wznowień dzieł wszystkich Agnieszki Osieckiej Zabawy poufne mam dla Państwa egzemplarze. Można do mnie pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Kilka egzemplarzy mamy. Bardzo proszę się odezwać. Pięknie wydane, wspaniałe ilustracje na okładkach. No po prostu nie da się tej Osieckiej odłożyć. To może teraz byśmy się przenieśli ze studia naszego nadawczego do studia imienia Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Był taki koncert. Pamiętam, siedziałem w pierwszym rzędzie. Łzy po policzkach wielu osób płynęły, nie chciały się uspokoić. Na scenie stał Adam Nowak z kolegami i śpiewali najsłynniejsze piosenki Agnieszki Osieckiej. Można włączyć tę płytę zespołu Raz, Dwa, Trzy, a potem wziąć do ręki Zabawy poufne Osieckiej i czytać. Tak, tak, już się, Kasiu, wyłączam, bo wiadomo, że te oczy nie mogą kłamać i głos także. Raz, dwa, trzy. Książki do przejęcia. myśliwiecka@polskieradio.pl. A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już zna, już zna tę dziewczynę z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. Słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. A gdy przyjdzie zapomnieć ich pamięć, to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć, czy te oczy mogą kłamać, czy ja mógłbym serce złamać. Kiedyś to zrozumiesz sama, czy te oczy mogą kłamać. Czasem w życiu uda

tle tonę na miejscu. Znów coraz częściej, a to powiadam słowo jeszcze. I coraz rzadziej, co tam, jak tam, nie chcę. I coraz rzadziej, dzielę. Momentami to brzmi jak Joy Division, a momentami jak bydgoskie varieté i nie bez powodu padła nazwa tego miasta. Tu Myśliwiecka 357. Albowiem do Bydgoszczy się będziemy teraz przenosić. Na razie jeszcze teoretycznie i zapowiadając, ale już niedługo w rzeczywistości i faktycznie początek sezonu przed nami. To jest nazwa Festiwalu Literackiego, a jego dyrektor jest z nami w studiu i szeleści troszkę. Tomasz Pańczyk. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Michale. Festiwal po raz drugi pod naszym patronatem. No właśnie, może od Bydgoszczy zacznijmy, aby też tak pokazać, że nie tylko Warszawa, Kraków czy Gdańsk mogą żyć literaturą. Czy z Twojego doświadczenia wynika, że Bydgoszcz kocha literaturę? Bydgoszcz kocha literaturę i Bydgoszcz kocha nas, kocha Trójkę. W zeszłym roku po raz pierwszy byliśmy w Bydgoszczy z naszym programem i wszystkim bardzo się podobało i bydgoszczanom, i tym, którzy przyjechali do Bydgoszczy i często mówili, dziwili się, że Bydgoszcz jest taka piękna i tak... No i taka niesamowita. Nieoczywista, powiedziałbym. Nieoczywista. Mhm. I też wiele osób mówi, że nigdy nie było w Bydgoszczy, bo nie miało po co. Więc teraz już wszyscy Państwo macie po co przyjechać do Bydgoszczy. Zapraszamy na festiwal początek sezonu 26-29 czerwca. Skąd ta nazwa? Przypomnijmy, początek sezonu. Początek sezonu wymyśliła moja żona, która pochodzi z Bydgoszczy i stąd w ogóle ta Bydgoszcz się wzięła, bo ja się urodziłem w Szczebrzeszynie. I wymyśliliśmy, że fajnie byłoby zacząć wakacje i te wszystkie festiwale literackie, których się robi się coraz więcej, właśnie w Bydgoszczy. Natomiast nasz festiwal, trochę chcemy odejść od tej wyłącznie literatury, chcemy się odróżnić od tego, w związku z tym jest bardzo dużo rzeczy, które skupione są na zrównoważonym rozwoju miasta. Mówimy dużo o dzieciach, o przyrodzie. Tak chcemy holistycznie potraktować miasto. O tym za chwilę, co w programie. Ja tylko przypomnę, że przed rokiem, kiedy byliśmy w Bydgoszczy na pierwszej edycji początku sezonu, miałem okazję prowadzić stamtąd Klub Trójki właśnie o Bydgoszczy, o miastach, o rozwoju zrównoważonym, więc polecam w naszych podcastach. Chciałbym, byśmy teraz opowiedzieli, że druga edycja festiwalu będzie miała swojego patrona. I to jest niełatwa dla nas wszystkich sytuacja. Tym patronem będzie Marcin Wicha. Tak. Marcin Wicha jest szczególnie bliski nam jako fundacji Miejsce Uwagi. bo Marcin Wicha razem z Tomkiem Fryczem zaprojektowali nasz logotyp. No i często rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I chcielibyśmy porozmawiać o Marcinie również na festiwalu. Chcielibyśmy, żeby no jakoś tak mentalnie chociaż był z nami. W spotkaniu udział weźmie Piotr Zomer, Magda Kicińska i Tomek Frycz, były wspólnik Tomka. A po tym spotkaniu Maniucha Bikont z Bastardą zagra koncert z tekstami Marcina. Przypomnę, że koncert Maniuchy z tekstami Marcina był także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i jego też można posłuchać, przygotowując się do wyjazdu do Bydgoszczy na naszym YouTubie na przykład, czy w mediach społecznościowych. Mówiłeś o tym, że logotyp został zaprojektowany. A jak to logo wygląda? Logo jest zupełnie nieoczywiste, bo fundacja nazywa się Miejsce Uwagi. Jest po prostu w kwadracie jest napisane Miejsce Uwagi i są kropeczki. I Marcin wymyślił, że w te kropeczki można wpisywać wszystko, co ta fundacja będzie robiła. Więc na przykład przed festiwalem w Bydgoszczy można by tam dopisać festiwal. A jak już pójdziemy w stronę Bydgoszczy i zapytam cię o logo festiwalu, to jak on wygląda? Logo festiwalu wygląda jak kilka ramion skupiających się w jedno, takie pół menora, taki dopływ różnych rzek. No to też jest nieoczywiste to logo. Powiedz Tomku, z kim pracujesz przy tym festiwalu? Jakiego rodzaju osobistości współtworzą program? Osobistości jest wiele. No, główna osobistość to jest Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika Polityka, pisarka. Mikołaj Trzaska, który jest moim partnerem w Fundacji Początek Sezonu. Nie, w Fundacji Miejsce Uwagi. Tak. Ale na pokładzie mamy Weronikę Serocką, która oprócz tego, że jest producentką naszego festiwalu, ma swój własny konkurs pod tytułem Sklejam Słowa. Jest Michał Tobaczyński, polski tłumacz, pisarz, Adam Wajrak. No mamy całą masę różnych fajnych ludzi, którzy tworzą ten festiwal od zeszłego roku. A jak się projektuje festiwal? Tak gdybyś miał w trzech zdaniach powiedzieć. Spotykamy się na wino albo herbatę zieloną i rozmawiamy, myślimy, co chcielibyśmy zrobić. Kreślimy takie ramy i te ramy później wypełniamy. Wypełniamy tym, Justyna wypełnia nowościami, książkami, które się ukazują. Adam Wajrak wypełnia przyrodą. Spacerami. Tak, spacerami. Staramy się właśnie wypełnić tą naszą tabelkę ciekawymi rzeczami, które za pół roku, w wakacje, no bo robimy to w zimie, zainteresują publiczność. A Joanna Rusinek rzeczami dla dzieci, jak rozumiem. A Joanna Rusinek rzeczami dla dzieci w tym roku. W zeszłym roku był Grzegorz Kazdepka. Grzesio Kazdepka. Ja tylko dopowiem, bo za chwilę wrócimy do rozmowy z Tomkiem i do opowieści o programie, powiemy, co się w nim wydarzy, że Michał Tabaczyński, wspomniany przez ciebie, mieszka w Bydgoszczy, w bloku z widokiem na Stadion Żużlowy, a w tym roku opublikował Kieszonkową Metropolię. I to jest jego opowieść o roku spędzonym w podróży dookoła Bydgoszczy. Bardzo tę książkę polecam, a za chwilę wrócimy z Tomaszem Pańczukiem do początku sezonu. Imitation of life. To R.E.M. Imitation of Life, ale my nie udajemy i nie będziemy udawać życia w Bydgoszczy. Festiwal Początek Sezonu pod naszym patronatem, przypomnę, 26-29 czerwca. W naszym studiu szef tego festiwalu Tomasz Pańczyk. Strona począteksezonu.pl i tam, Tomku, możemy poznać, odnaleźć program drugiej edycji Festiwalu Początek Sezonu w Bydgoszczy. Twoje ulubione punkty albo te, które chciałbyś wskazać jako niezwykle istotne, poza spotkaniem poświęconym Marcinowi Wisze, bo o tym już wspominaliśmy. Tak, program najlepiej sprawdzać na Facebooku albo na Instagramie, bo tam mam najszybciej możemy wymieniać. Czasami to, no, w festiwalach jest tak, że ktoś może nie dojechać, coś się zmienia, godzina, więc polecam jednak aktualizacje społecznościowe. Tam. Tak. Co jest dla nas ważne? Wszystko jest ważne, natomiast myśmy przygotowali i rzeczy bardzo poważne, na przykład debata na temat wolności słowa w związku z setną rocznicą powstania polskiego Pen Klubu. To w ogóle jest, dopowiem do tego, co mówi Tomek, cykl Pen Klubu, który będzie się odbywał na wszystkich festiwalach literackich w Polsce w tym roku, a na początku września w Krakowie Wielki Kongres Pen Klubu Światowego. Tak. Kolejna ważna debata, a nawet dwie debaty, to jest debata architektów z cyklu Miasta Przyszłości. W zeszłym roku mieliśmy specjalistów od urbanistyki z całego świata, bo byli ludzie i z Hongkongu, i z Australii. W tym roku mamy wybitnych polskich architektów. Piotr Lewicki, wspaniały architekt z Krakowa, zaprosił panią Ewę Kuryłowicz, Marcina Sadowskiego, Ewę Poremską i Zbigniewa Maćkowa. Maćkowa. Tak. Tak. I będziemy, będą rozmawiać o tym, no, jak projektować miasta przyszłości, jak te miasta powinny wyglądać, co jest ważne, a co nie. Ja tu patrzę z kolei na program, bo tak możemy się też przerzucać. Mnóstwo jest ciekawych spotkań w zapowiedziach. Bardzo chcę zobaczyć spotkanie z Mikołajem Grünbergiem, bo wychodzi jego nowa książka Rok, w którym nie umarłem. Niezwykle osobista opowieść. Tak, ja bardzo czekam na tą opowieść, bo bardzo przeżywałem zawał Mikołaja. Miesiąc po festiwalu w Bydgoszczy czeka mnie samego koronarografia, więc jest to dla mnie temat bardzo osobisty. Fragmenty książki czytałem. Nie znam całej, ale no, bardzo czekam na całość. No tak, ale można powiedzieć, że właściwie to w dużej mierze cud i pomoc żony, że Mikołaj Grünberg wciąż jest z nami. Będzie też spotkanie z tłumaczami. Abel Murcia i Antonia Lloyd-Jones opowiedzą o tym, za co kochają polską literaturę. No a Antonia w tej chwili pod jej przywództwem ukazała się w Pingwinie wspaniała kolekcja opowiadań polskich, więc myślę, że obecność tak ważnej dla nas postaci to także świetny punkt festiwalowego programu. Tak, ale mamy też w niedzielę, w ostatnim dniu mamy też spotkanie z Anią Bikont i Grzegorzem Gaudenem o trudnych sprawach. Mianowicie będziemy rozmawiać o dwóch książkach: Polska sprawa Dreyfusa, kto próbował zabić prezydenta Grzegorza Gaudena, oraz Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont. No i zastanowimy się, jak to odzyskanie niepodległości wyglądało dla nie Polaków, a może polskich Żydów. No, zawsze mamy problem z określeniem Żydów, którzy... Obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Tak, tak, tak. Zostańmy przy tym terminie. I jeszcze patrząc na program festiwalu Początek Sezonu, dodam, że będą i debiutanci, jak Arek Kowalik, i osoby już bardzo uznane, chociażby Liza Kącka, Paweł Sołtys, Jul Łyskawa, który zbiera nagrody w tym roku za jego powieść, którą w Trójce czytaliśmy, Adam Wajrak, no, mnóstwo osób, które Marta Hermanowicz, będzie też Marcin Meller, proszę państwa, więc taka bardziej kryminalna, rozrywkowa literatura. Wiele wydarzeń towarzyszących, z punktu widzenia ziemniaka Filip Marek Zawada zaprasza, będziemy też tańczyć. No, dużo się wydarzy rzeczy. No właśnie, jeśli mogę, to dla nas takim gwoździem programu jest potańcówka na Barce. I w tym roku tę potańcówkę na Barce zacumowaną w samym centrum Bydgoszczy, na niej wieczorem